Book 2 37 37 37 في الطريق På väg På väg هو يسافر بالموتورسايكل Han åker med motorcykeln Han åker med motorcykeln. هو يسافر بالبسكليت. Han åker med cykeln. Han åker med cykeln. هو يذهب على الأقدام. Han går till fots. Han går till fots. هو يسافر بالسفينة. Han åker med fartyget. Han åker med fartyget. هو يسافر بالقارب. Han åker med båten. Han åker med båten. هو يسبح. Han simmar. Han simmar. هل هذا المكان خطر؟ Är det farligt här? Är det farligt här? هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ Är det farligt att lyfta ensam? Är det farligt att lyfta ensam? هل التنزه ليلا خطر؟ Är det farligt att gå ut och gå på nätterna? Är det farligt att gå ut och gå på nätterna? لقد أضعنا الطريق. Vi har kört vilse. Vi har kört vilse. نحن في الطريق الخاطئ. Vi har kommit på fel väg. Vi har kommit på fel väg. يجب أن ندور ونرجع. Vi måste åka tillbaka. Vi måste åka tillbaka. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Var kan man parkera här? Var kan man parkera här? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Finns det någon parkeringsplats här? Finns det någon parkeringsplats här? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Hur länge kan man parkera här? Hur länge kan man parkera här? هل تمارس السكي؟ Åker ni skidor? Åker ni skidor? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Åker ni upp med skidliften? Åker ni upp med skidliften? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Kan man låna skidor här? Kan man låna skidor här?